Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla haram sebeplerle değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin. Kendi kendinizi katletmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.